Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in. Kusura bakmayın, çok özür diliyoruz. Benim arkadaşlar hatırlatmamışlar. Ben hep suçu başkasına atmayı seven bir insanım. Onun için yine saati geçirttik. Bundan dolayı özür diliyoruz. İnşallah yarın olmayacak. Allah Teala hepimize sözlerimizde dakikası dakikasına, saniyesine riayet ederek muhafaza eden kullarından eylesin. Amin. Çünkü sizle dün sözleştik fakat böyle oldu. Allah bereket ihsan etsin vakitlerimize. Birçok hadis-i şerifler size rivayet etmeyi nasip etsin bu mübarek günde. Şimdi dün de söz verdiğim üzere birinci bölümde Ramazan-ı Şerif'te sevapların ve günahların katlanması hakkında birkaç husus beyan edeyim. İnşallah ikinci bölümde de bu mübarek aydaki bazı zikirlerin faziletlerini beyan edeceğim. Allah-u Teala bazı mevsimlere, bazı saatlere, bazı vakitlere bereket koymuş. Bereket dün de dediğim gibi artış demek, fazlalık demek, ziyadelik demek. İşte diyelim ki Kadir Gecesi'ne 83 sene 4 aydan daha hayırlı olma vasfı vermiş bir geceye. Ramazan-ı Şerif ayına, Recep-i Şerif'te de var, Miraç gecesine vermiş, 27. gece. Hadis-i şeriflerde Miraç gecesi olarak buyurmuyor da 27. gece olarak buyuruyor. 27. geceye 100 senelik bir ibadet sevabı vaz etmiş. Bunun gibi bazı surelere vermiş. İşte efendim, Kulü Allahed Sülütül Kur'an, Kulü Allahed Kur'an 3'te 1'idir. Sen şimdi Kur'an-ı Kerim 3'te 1'i 2000 küsur ayet eder. 2000 küsur ayet düşünebiliyor musunuz? Yani Bakara suresi bile 300 ayet yok. 2,5 cüz. Yani bir kulü Allah okusun bir satır Kur'an-ı Kerim'in 3'te 1'i ne değiyor. İşte tabii talim, tecvid, huzur, ihlas bunlar da önemli şeyler. En azından harfleri düzgün okumak lazım. İdâ zülcile te'adilu rubu'al Kur'an, Kur'an'ın 1/4'üne denk. İnne anzelnâ suresi te'adilu rubu'al Kur'an, Kur'an'ın 1/4'üne denk. Yani insan Ramazan-ı Şerif'in her gecesi 4 inne anzelnâ okusa, bütün Kur'an'ı okumuş gibi oluyor. Belki Kadir gecesidir hani diye niyet ederek 4 kere okusa bütün Kur'an'ı Kadir Gecesi'ne hatmetmiş oluyor. Buna keza İhlas'ı 3 kere okurum dersin ama Kadir Gecesi, Kadir Suresi ya o bakımdan münasebet alıyor. İzâ câhe nasrullâh te'adilü rubbel Kur'an. İzâ câhe Kur'an 1/4'üne denk. Hadis-i şerifte buyuruyor. Âtül kürsi te'adilü rubbel Kur'an. Âtel kürsi Kur'an'ın 1/4'üne denk. Bu hadis-i şerifler muhtelif yerlerde, kitaplarda mezkurdur. Ama Ali'l Kâri Rahimullah bu işte bazı ayetlerin faziletleri diye bir risale yazmış. O risalede bunları bir arada söylemiş mesela. Ayet-el Kürsi Kur'an 1/4'üne denk. Ayet-el Kürsi ile İnne Anzelnâ'yı ben de yeni gördüm. 1/4'üne denk olduklarını yani. Bu hafta gördüm. Öbürlerini biliyordum. Kul yâül kâfirûn te'adilû rubâl Kur'an. Kâfirûn suresi Kur'an 1/4'üne denk. El-Hakim-i Tekâsir daha evvelce de yazdım, söyledim. E-Aciz-i Hadûk-u En-Yakra Elf-i Ayet'in külle leyletin her gece 1000 ayet okumaktan aciz misiniz? Ya Resulallah, peki hangimiz 1000 ayet her gece okuyabilir? Yani çok 1000 ayet. Ya buyurdu El-Hakim-i Tekâsir Elf-i Ayet. El-Hakim-i Tekâsir 3 satırlık bir suredir. 1000 ayete denk. Yani ne demek istiyorum? Allah-u Teala bazı zamanlara, bazı mekanlara, bazı surelere, bazı zikirlere ne vermiş? Camiiyet vermiş. Fazla fazilet vermiş. Bu çok önemli bir hassas bir meseledir. İşte Ramazan-ı Şerif de zaman dilimi olarak, ay olarak, bir bütün ay olarak bu hususta konumuza örnek teşkil ediyor. Kadir gecesi bir gece olarak. Ama Ramazan-ı Şerif bir ayın tamamı olarak bu katlamaya mahal oluyor. Mesela ne buyuruyor? İmam Rabbani Hazretleri bu hususta çok beyan eder. Yani bir insan, ömrü kısa olan insanlar, özellikle bizim gibi 60-70 seneyi ortalama geçmeyen bir ümmetiz. Sevabı fazla, lafzı kısa, sevabı fazla olan zikirlerle meşgul olmalı. Hani çok kazanması açısından. Ebu'l-Hasan Şazeli de buna çok önem veriyor. Radıyallahu teala. Çünkü bir insan geçmiş ümmetler gibi 200, 300, 500, 600 sene yaşayamaz bizim ümmette. Allah kadir ama sebepler alemindeyiz. Şu anda durum bu. O zaman ne yapması lazım diyor. Sübhanallah ve hamdihi. Adede halkı ve rıdâ nefsî ve zinete arşî ve midâdi kelimâti. Bu çok önemli bir zikirdir. Dualarım kitabında da var. Bu zikir sahih hadis-i şeriflerde de geçiyor. Mesela Allah'a tesbih ederim, Allah'a hamd ederim diyor. Ama peşine ne diyor? Yarattıkları sayısınca. E sen şimdi 100 tane, 1000 tane, 2000 tane, 3000, 5000, hani bir günde diyelim 10 bin, 20 bin, 30 bin, Sübhanallah ve hamdihi desin. Gün biter. Her şeyin bir dakikası, saniyesi var. Zaten bellidir. Bir dakikada kaç tane söylüyorsun? Diyelim ki 10 tane. Bu demektir ki, değil mi? Yüz dakikada 1000 tane mi diyor? Buna göre bir hesap yapıyorsun. Ona göre de 24 saat var bunun. İşte neyse, yediğini, içtiğini, uyuduğunu, kalktığını da çıkarsan kaç saatin kalıyor? Bunun hepsini Sübhanallah ve hamdiye versen istihap haddi belli. Bunda işte diyorsun ki 10 bin çekilebiliyor, 20 bin diyebilirsin. Ama sen, ben bir Sübhanallah ve hamdi söylüyorum şimdi. Peşine dersem ki adede halki, yarattıklarının sayısınca. Peki Allah Teala'nın yarattıklarının sayısını kim biliyor? Ancak kendisi biliyor. Sırf meleklerin sayısını bile kendinden başkası bilen yok. Sırf melekler. Bırak daha insanlar, cinler, ki melekler hepsinden fazla ayrı davada. Efendim hayvanlar, böcekler, karıncalar. Karıncaların sayısını kim biliyor? Kum tanelerini kim biliyor? Sahillerdeki kumlar, denizin dibi kum dolu. Buna akıl mantık mı yeter, hesap makinesi mi yeter? Adede halkı, yarattıkları sayısınca. Tabi burada halk kelimesi cins bir mastardır diyelim. Bu da adede mahlukati, yarattıkları sayısınca, bir de bunu yaratacakları sayısıncaya da gelebilir. Çünkü mastar öyle bir şeydir ki, efendim cins tutarsın. Bugüne kadar yaratılmış olanlar, bundan sonra yaratılacak olanlar. Çünkü başka yani zikirlerde ne geçiyor? Adede ma haleka ve adede ma ve halik. Bugüne kadar yarattıkları sayısınca, bundan sonra da yaratacakları sayısınca. Bundan sonra ne kadar yaratacak kim biliyor? Ve zinete ma halek ve zinete ma ve halik. Yarattıkları sayısınca, yaratacakları tartısınca. Yani o da uzun bir tesbih. Ebu'l-Mu'teber'in tesbihatı diye. Yine dualarım kitabında geçer. Yerleri gökleri zikir ve sevap doldurur. Yani bir dakikada okunur ama. Çünkü yarattıkları sayısınca, yaratacakları sayısınca. Yarattıkları ağırlığınca, yaratacakları ağırlığınca. Ve mile ma halek ve mile ma ve halik. Yarattıkları dolusunca, yaratacakları dolusunca. Anladın mı? Ve mile semavati ve mile aradî. İşte göklerin dolusunca, yerlerin dolusunca falan sayıyor sayıyor sayıyor. Ne için? Sübhanallah bu kadar olsun diyor. Yani benim vaktim, ömrüm, nefesim, kuvvetim buna yetmez ama sen kurban olduğum sana diyor, böyle yaz diyor. E peki şimdi seni böyle bir deme hakkın var mı? Kendi kafana göre, ya Rabbi ben bir Sübhanallah diyeceğim, sen bana yarattıkların atı katır katır katır katır trilyon trilyar. Yani yarattıkları ne demek yani? E şimdi sen bu kadar yaz bana deme hakkın var mı? Şeriat izin vermeden, Kur'an'dan, sünnetten delilin olmadan sen kendi kafana göre böyle bir şey vaz'a edebilir misin? Edemezsin. Ya bunun delili ne? Delili Cüveyriye annemizin hadisidir. Radıyallahu teala anha. Kainatın efendisinin kıymetli eşlerinden, bizim de kıymetli, şerefli, yüce annelerimizden Cüveyriye annemiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem teheccüden sonra işte sabah namazının sünnetini hücresinde kılardı. Hangi nöbeti, hangi gece, hangi eşindeyse. Cüveyriye annemizin yanındaydı o gece. Ne yaptı? İşte teheccüdlerini zaten kılıyor gece sabaha kadar. Kılıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra işte sabah namazın sünnetini falan kılıyor. Ve mescide çıkıyor. Yani sabah namazını cemaate kıldırmak için. Tabii erken çıkıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bizim gibi son 10 dakikada falan kılmıyor. Erken çünkü uzun kılıyorlar. Uzun kıldıkları için. Peşine de bir o kadar daha vakit pay bırakmak lazım. Abdesti bozulan olur. Abdest alacak, gelecek, yetişecek, güneş doğmadan kılabilsin diye. Bu itibarla erkenden çıktı yani. Sabah namazı sünnetinden kıldıktan sonra. Mescitte kaldı. Ne zamana kadar? İşrak bekliyor zaten. Sabah namazını kıldırdıktan sonra cemaate yüzünü dönüyor işte. Sohbet ediyor, ayet hadis okuyor işte. Rüya gören var mı tabir ediyor. Yani muhtat halleri böyleydi. Ondan sonra hemen böyle güneş doğdu 10 dakika 15 dakika içinde de evine dönmüyor. Raca ileyha ba'de mertefa'an nihar diyor. Gündüz yükseldikten sonra. Gündüzün yükselmesi ne demek? Güneşin bayağı yükselmesi demek. Bu da kuşluk vaktinin başlangıcı demek. En azından kuşluk başlaması lazım. Çünkü gündüzün yükselmesi kuşluğun bidatidir. Çünkü işrağın ilk vaktinde yani 20 dakika sonra falan güneşten 20 dakika sonra falan işrak vakti giriyor. İşrak vaktinde gündüz yükselmez. Yani işrağın ilk vaktinde yükselmez. Ancak kuşluğun ilk vaktinde yükselir. Ta kuşluk ne zamana kadar gider? Öğlene yani ezana zevale 20 dakika kalana kadar kuşluk gideceği için kuşluğun nihai vaktinde artık tamamen tepeye yükselir. Ama kuşluğun ilk vaktinde dahi gündüz yükseldi ne demek? Kaç saat geçmiş olması lazım ki güneşten 2-3 saat geçecek ki gündüz yükselsin. Ha şimdi yani 5.30'da güneş oluyor. Gündüzün yükselmesi 9-9.30 bulur. 3 saat falan geçecek ki yani hemen hemen kuşluk vaktinin bidatleri. Ta ondan sonra kuşluğu zaten yarıma kadar kılıyorsun. Yani bu ne demektir? En az 4 saat falan demektir. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkışı, artık sabah namazı kıldırması vesaire vesaire. Bu 4 saatten aşağı bir şey değil. 3-4 saat. En az 3. 3'ten aşağı hiç düşünülmez de şu hesaba göre. Annemiz orada, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem çıkarken yanından annemiz kıbleye dönmüş seccadesinde. O da ibadetine meşgul oluyor tabii. Sabah namazını kılacak, zikir yapıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döndü. Gündüz yükseldikten sonra geldi baktı. Aynı yerinde duruyor. Hiç kıpırdamamış. 3-4 saat zikrediyor. Sordu ona lekad zilti fî mekâni ki muncu fâraktu ki ben senin yanından ayrıldım çıktım mescide gittim. Sen o vakitten beri hiç kalkmadın. Devamlı zikirde misin burada? Yani seviniyor tabii, memnun oluyor sallallahu aleyhi ve sellem. Mutlu oluyor tabii. Herkesin zikretmesine mutlu olur. En çok o kazanıyor. Fakat ümmete acıdığından, bir de herkes de Cüveyri annemiz değil, Hafsa annemiz değil, Ayşe annemiz değil. Ne kadını ne erkeği. Şimdi böyle erkek de, örkek de yok. 4 saat, 5 saat oturacak kıpırdamadan zikredecekler. 5 dakikada 5 kere kıpırdaşıyoruz. Efendim, bir müjde olsun, teşvik olsun bizlere de yani bizim gibi acizleri düşündü hep garibanları kazandırmak için. Biz çünkü çok az zikredenlerdeniz. Allah muhafaza münafıklık alametlerinden olmasın. Ve la yezkurûne allâhe illâ kalîlâ. Münafıklar Allah'ı zikretmezler buyurmuyor. Çok az zikrederler buyuruyor. Çok az zikretmek münafıklık alameti oluyor. Hiç zikretmemek o hepten gavurluk alameti oluyor zaten. Gerçi ulema buyuruyorlar ki levkâne zelkel kalîlû lillâh lekâne kesîrâ. O azı da Allah için değil, gösteriş için yapıyorlar. Eğer o azı da Allah için yapsalardı, Allah azlarını da çoğaltsayardı. Zaten bir adam gösteriş için 10.000 la ilahe illallah dese, o hiçtir. Bir adam bir kere ihlas ile la ilahe illallah dese, o çoktur. Niyet, ihlas ayrı bir şey. Ama yine de adet ve sayının da önemi var. Yani zikrin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 100 kere Subhanallah ve hamdihi niye söylüyor 100 kere? İşte la ilahe illallah vahdehu la şerike leh lehul mulku ve lehul hamdu ve ala kulli şeyin kadir. Bukhari hadisinde. Mesela o 100 merratin 100 kereler ifadeleri geçiyor. Bazı hadis-i şerifler 1000 merratin 1000 kere işte ihlas okuyan canlı cehennemden satın alır. Fakat işte ra nefsehu minen nar. Demek ki Öyle İslam'da sayı yok. Zikirde adet yok. İsteyen istediği gibi kafasına göre takılsın diye de bir şey yok. Yani sayı var. Tasavvuf erbabı onun için 5000 Nakşi tarikinde en az 5000 La ilahe illallah lafz-ı celal Allah Allah kalben zikrediliyor Allah lafz-ı celal de. Buralarda sayı koymuşlar. Bu da hadis-i şeriflerdeki sayılardan yola çıkıyorlar. Yani sayı sünnette var. Bu itibarla yine bak sayı var. Tamam kısa bir şey, kolay bir şey söyleyecek ama şimdi bak. Yine sayı var. Ne buyuruyor? Lekad kultu ba'deki erba kelimatin selase merratin levvüzinet bima kulti levezenet hünne. Ey Cüveyriye diyor. Ben senden ayrıldım. İşte 3-4 saat sonra yeniden eve geldim. Sen burada oturdun 3-4 saattir Sübhanallah okuyorsun, La ilahe illallah okuyorsun, neyse zikirler yapıyorsun. Yap, mübarek olsun. Ama ben senin ardından 4 kelime söyledim. Bir de 3 kere söyledim. Şimdi yine bak 4 kelime söylüyor, kelimeleri 4 diye adetlemiş, sayı veriyor. Ondan sonra da ne buyuruyor? 3 kere söyledim. Yine ne var burada? Yine sayı var. Yani efendim mesela bir kere söyledim ya da söyledim demiyor yine bak. Hep sayıyor bak. 4 kelime söyledim diyor. Burada 4'ü saymış. Ondan sonra 3 kere söyledim buyuruyor. Ne demek bu? Tekrarladım. 3 kere tekrarladım. Yani bir satırda olsa bir kere söyledim demiyor. Ona da adet koyuyor. Yine 3 kere söyledim. Yani bunlara dikkat edersek sünnette adet mefhumuna takılırız yani. Takılmalıyız yani. 4 kelime söyledim, 3 kere söyledim. Peki ama bunu tutsan, sen 4 saattir burada oturmuş zikrediyorsun. Ben bunları toplasan 1 dakika tutmuyor. Yani siz de saat tutun. 1 dakika tutmaz bu şimdi söylüyoruz. Ama bu 4 kelime o kadar ağır, o kadar azim, o kadar büyük, o kadar mübarek, o kadar bereketli, sevaplı. Yani neyi anlatıyorum? Katlamaları anlatıyorum. Allah Teala bazı zikirlere, bazı surelere, bazı gecelere, bazı aylara katlama bereketi vermiş. Katlama değil mi? Bereket vermiş. Bereket ne demek? Fazlalık. Coşmak, taşmak. Yani bir adamın bir bardak suyu orduya yetiyor. Bir adamın şelalesi kimseye yetmiyor. İçen daha susuyor yani. Öbür insan da bir bereketli yani. Bir ekmek dağıtırlar, herkese şu kadar düşüyor, herkes doymuş. Onun için ben senin ardından 4 kelimeyi 3 kere söyledim. Senin geceden ben senden ayrıldığımdan geri dönene kadar 4 saat, 3 saatlik yaptığın zikrin hepsini şu tarafa koysan, terazini bu tarafına koysan, benim söylediğim 3 kere tekrarladığım 4 kelimeyi de şu kefeye koysan, elbette hepsini tartar basar alır aşağı. Ne buyurmak istiyor? Yani tamam insan kuvvetim var, vaktim var, saatim var. Zaten tarikat derslerimiz, zikirlerimiz doğru yapmak akarsan murakabesi şu su bu su 3-3,5 saat sürüyor. Yani vakit vermek lazım. Bunu sen hadi ben 3 kere de tekrarlayayım da işi bitireyim diyemezsin. Çünkü orada saat mefhumu ve sayı mefhumu var. Seyrüsülük yapıyorsan bu ayrı bir şey. Orada zaten sevap için yapılmıyor. Tarikat dersleri mukarribat için yapılıyor. Yani Allah'a manen yaklaştırsın diye yapılıyor. Öbür türlü adam mürşide bağlanmamış, rabıta yok, murakabe yok, tefekkür yok, hiçbir şey yok. Almış eline tesbih, sabaha kadar la ilahe illallah diyebilir. Ama bu adamda sevap çok olur. Sevabı çok olur. Sevapta sorun yok. Ama seyrüsülük, manevi yoldaki gidişat, zikir sevap için yapılmıyor. Sevap için mürşide bağlanmadan da, rabıta yapmadan da, tefekkür yapmadan da sevap alıyor. Her Müslüman sevap alıyor. Bu milletin çoğu mürşide bağlanmış değil. Bunlara sen hiç sevabın yok diyemeyiz ki şerata göre. Hepsi sevap alıyor. Ama manen perdeleri yırtmıyor. Allah-u Teala ile arasındaki hicabları kaldırmıyor. Ve Allah-u Teala'ya manen yakınlaşma sağlamıyor. Yakınlaşma. Çünkü manevi yakınlaşmak için mutlaka ne lazım? Usulüne riayet lazım. Yani huzuru kalp lazım, tefekkür lazım, huşu lazım. Ve bu da rabıta ve murakabe usulleriyle hasıl oluyor. Öbür türlü adam sağa bakıyor, sola bakıyor, efendim reklama bakıyor, haberlere bakıyor, trene bakıyor, camdan bakıyor, bir yandan da tespih çekebilir. E biz bu adama la ilahe illallah dediğin zaman senin sevabın yok diyemeyiz ki. Ama ancak tabii ki affedersin. Çıplak karılara bakarken söylüyorsa o zaman sevabın yok, artı günahın var deriz. Artı günahın var deriz. Ama adam ağaca bakarken Allah dedin, efendim arabanın plakasına bakarken la ilahe illallah dedin, boşa gitti diyemeyiz. Arabanın plakasına bakmak haram değil. Günah değil. Ama ne demek? Kafa yerinde değil. Kalpte şuur yok. Kalpte şuur yoksa ne yok? Allah ile aranda perde yırtmıyor. Şimdi 70 bin perde var. Hep perdeleri geçeceği. Aş, aş, aş, aş. Ama tabii biz 70 bin perde, 5 perde kaldırdık. Yarın bir de baktın 50 perde daha geldi. Çünkü neden? Günahsız durmuyoruz. Onun için bir kürek ileri, iki kürek geri mantığıyla sahili bulamıyoruz. Ben 12 yaşımdan tarikat dersi almışım. Gelmişim 54 yaşına. 42 senelik göya bu yoldayım. Göya. Şimdi ne kadar ilerledim, kaç perde yırttım? 70 bin perdeden kaç perde Allah ile aramda kaldı? Daha mı arttı? Ben bunun hesabını çok bilmiyorum. Çünkü neden? Günahsız durmuyorum. Ha günahsız dursaydım, o zaman derdim ki, devamlı aşıyorum, aşıyorum, aşıyorum, yaklaşıyorum derdim. Ama sen şimdi bugün iki perdeyi açtım, araladım, bir rabıta yaptım, bir murakabe, bir tefekkür yaptım. Ama ondan sonra birkaç günah yaptım gece veya yarın. Bir de baktım 50 perde eklemişik. Bizim sahili bulmamız zor gözüküyor. Ancak Allah rahmet ede, evliyaullah himmet ede. Ayrı bir şey. Olmaz da demiyorum, ümidi de kesmedim hiç. Bu kapıda devam edeceğim ben. Ümidi hiç kesmem. Sen de kes diye konuşmuyorum burada. Ama zikrin maksadı sevap almak değil. Tasavvufta maksat takrib, Allah'a manen yaklaşmaktır. Ama şeyde normal vatandaş, avam Müslüman, sıradan nas, onlarda tabii ki sevap yoğunluğu oluyor. İnsanlar hep kaç sevabı var, ne kadar sevabı var. Biz de bütün sohbetlerde görüyorsun, işte şu namazı kılın, şu kadar sevap var. Aslında tasavvuf eline şu kadar sevap var demek ayıp. Ar, utanır insan. Yani ne şu kadar sevap varsa kılıyorsun, yoksa kılmıyorsun. Sevap vaat etmesen secdede mi etmeyeceksin hesabı? Çok ayıp şey. Tasavvuf erbabına sevap faslına hiç girme. Bu namaz kaç rekat, ne kadar kılınıyor, tamam. Sevap veren, ayıp ya, anlatma şey. Mevla'nın rızası için ben. Ama diğer insanlara sevap söylemediğin zaman hiç o namazı kimse kılmıyor. İlla o orucun sevabına kadar, o namazın zikrin sevabına kadar dediğin anda köşkler, saraylar, huri gılman, vilda havada uçuşuyor. Tamam. Bunlar sahih hadislerde de var. Ben şimdi hadisleri mi gizleyeceğiz? Ama biz bunu genel insanlara göre konuşuyoruz. Tabii ki tasavvuf erbabına göre bu şekilde yaklaşılmaz. Yaklaşmamak lazım. Şimdi o zaman ne buyuruyor? Ben de buyuruyor. Dört kelime okudum senden sonra. Üç kere Sübhanallah ve Hamdi. Hani Allah'a tesbih ediyorsun, Hamd ediyor. Sübhanallah ve Hamdi herkes biliyor. Ama şimdi dört kelime geliyor peşine. Adede halki yarattıklarının sayısınca. Ve rıza nefsi zatını razı edecek kadar. Ve zinete arşi artın, arşının tonajınca. Arş ne kadar tonu var acaba? Yedi kat gökler yerler arşın içinde bir halka mesabesinde. Yedi kat gökler yerler atıyorsun arşın ortasına bir bilye kadar kalıyor. O arşın kilosu ve tonajı kadar. Ve midade kelimati Allah'ın kelimelerinin mürekkebi kadar. Bütün okyanuslar, derya, denizler mürekkep olsa Allah'ın kelimeleri bitmiyor. Allah'ın kelimelerinin mürekkebi kadar. Ne oldu şimdi? Sübhanallah ve hamdi okudun. Dört kelime peşine söylüyorsun. Dört kelimeyi üç kere okudum diyor. Bunu üç kere tekrar ediyorsun. Ey Cüveyriye buyurdu. Sen 3-4 saattir oturdun zikrediyorsun. Ben senden sonra dört kelimeyi üç kere söyledim. Hepsini tarttı aldı aşağı. Yani sen bu kadar uzun zikretme demek istemiyor. Ama insanların vakti az olabilir. Dar olabilir, hastalık olur, yorgunluk olur, yaşlılık olur. Her zaman insan 3-5 saat zikredemeyecek olur. Ama şu kelimeler ne yapıyor? Onlarca, yüzlerce, binlerce saat zikirler eftal oluyor. Bir adam 10 yaşından, 7 yaşından zikre başlasa, 700 yaşında vefat etse, veya Nuh Aleyhisselam kadar 1250 sene, 1450 bir rivayet, 1450 sene zikretse, ama sırf Sübhanallah ve Hamdi çekiyor. La ilahe illallah çekiyor. Bir adam da benim gibi gariban bir derviş otursa dese ki Sübhanallah ve Hamdi dese. Peşine dese ki adede halkı yarattıklarının sayısınca ve rıda nefsi zatını razı edecek kadar ve zinete arşı arşının tartısınca ve müdade kelimati kelimelerin mürekkebince dese. Veyahut la ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Adede ma vesi'ahu ilmullah. Allah'ın bildiklerinin kapladığı kadar. İlminin genişliğinin kuşatma alanına girenler sayısınca. Dese bu adam 1250 sene Nuh Aleyhisselam'ın ömrü boyunca sırf zikiri yapan adamdan fazla zikretmiş oluyor bir kere de. Niye fazla zikretmiş oluyor? Çünkü o adamın 1250 sene yaptığı zikirdeki bütün sayıları toplasan sınırı vardır. İlla ki o sayıların bir yerde duruyor o. Ama Allah'ın bildiklerinin sınırı yoktur. Onun için ben kelime-i tevhid okuyorum Allah'ın bildikleri kadar. Dediğin anda yarım saniye tutmuyor ama 1500 sene. Dünyanın başından sonuna kadar bir adam zikretse işte bu sünneti bilmek, bu duaları bilmek, sahih hadisleri bilmek insanı ne kadar zengin ediyor. Ne kadar kazandırıyor. Görüyor musunuz? Burada duaların kitabında var o adede halki ve rıdanı. Bulalım bir ikinci bölümde sayfasını söyleyelim size. Meraklıları açısından konuşuyorum. Yani neye geldik şimdi biz burada? Geldiğimiz nokta şurası. Allah-u Teala bazı zikirlere, bazı zamanlara, bazı mekanlara bereket vermiş. Kabe'de kılıyorsan 100.000 rekat. 100.000 namaz. Mescid-i Nebevi'de bir rivayet 1000 namaz. İbn-i Mace'de geçiyor 50.000 namaz. Anladın mı? Mescid-i Aksa'da 500 namaz. Katlama. Her cami bir değil. İşte Kadir Gecesi 1000 aydan hayırlı. Ramazan-ı Şerif'e geldik. Ramazan-ı Şerif'te 12 ay içinde bir ay koymuş. Bu çok büyük bir zaman dilimi. 12 ayda bir ay çok büyük bir şey. Sana bir ay vermiş, bu ayın tümünde katlama işletiyor sana. Bu katlamayı neye göre işletiyor, nasıl işletiyor? Birkaç misaller vereceğiz. İnşallah ondan sonra da işte esas tehlikeli boyutu günahlarda da katlama var mı? Her zaman yok ama Ramazan'da var meselesine geleceğiz. O zaman karını bıraktık. Bari zararından kurtaralım mantığına gideceğiz. Akıl yürüteceğiz burada. Karını bıraktık. Hani çok kazanmadım. Olsun bir ekmek yerim. Fazla bir baklava börek alamam. Ama zıkım yersen işte orası tehlike. Yani hiç olmazsa çok baklava börek yiyemezsen de bir ekmek yersin. Karını bıraktık. Ama zakkum yedirirlerse adama cehennemde Ramazan'daki günahlardan dolayı işte o zaman tehlike boyutu canlar çalıyor. İşte bunu inşallah ele alacağız. İkinci bölümde biraz ara veriyoruz. O arada da zikredelim inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu teala ala seyyidina mevlana Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi selleme. Sayfa 285'te şu andaki mevcut duaların kitabının yani tabii son baskısı artık bir, o da oldu bir saniye, bir iki sene de sayfa 285'te o demin zikrettiğim tesbih. Ben de ara verdiğimizde okudum onu işte. Subhanallah ve hamdileri çekerken insan 100 kere okurken o tabii 100 kere de bir müjde var. Onu 100 kere okumadan alamazsın. Yani hani bu dediğimizi 3 kere okumakla herkesin zikrinden fazla sevap alırsın ama denizin köpükleri kadar günah olsa affedilir. Kıyamete ondan eftal amelle kimse gelemez. Ancak onun kadar veya ondan fazla söyleyen bu iki müjde Müslim hadisinde de geçiyor. O ayrı bir şey. Orada 100 sayısını bulman lazım. Hangi hadis-i şerifte adet belirtiliyorsa o adede riayet edilmese 99 olsa o sevap yani o müjde alınmaz. Sayı çok önemlidir. Ama şimdi bu Cüveyriye validemize öğrettiği, deminden beri birinci bölümde bahsettiğim 285. sayfede insan bunu bir zaman okuya okuya da ezberler. Ezberleyince ona mal olur artık. Arabada sürerken, mürerken, efendim gezerken, dolaşırken, millet konuşurken, bazı yerde çok geveze insanlar oluyor. Konuşuyorlar. Bir şey dediğimizin adam konuşurken sen yine zikir yaparsın yani. Çünkü zayiat. Vaktini zayi ediyor adamın ya. Efendim sade dinlerken sen dinliyorsun tamam kulağını dinliyorsun. Ağzın işi var. Ağzın devamlı zikredebilir. İmam Şafii radıyallahu anh berberde bile zikirsiz durmuyordu. Dudağın kesilecek. Efendi Hazretleri biraz dursan dediler. Halbuki zikir kalpten de olur mu? İmam Şafii radıyallahu anh azimetle amel. Hem de dilden de zikrediyor. Dedi ki zikirsiz durmaktansa kesilsin dedi. Misal. Tabii İmam Şafii mantığı böyle bir mantık. Onun için hiç zikirsiz durmamak için. Yani bu Subhanallah ve Hamdi, adede halkıyı ve rıdâ nefsi ve zinete arşiyi ve midâde kelimâti, bunu cünüp bile okuyabilir. Bir insan cünüptür, su ısınıyor. Veyahut yıkanma imkanı o an için yok. Veya aşırı bir yorgunluğun var. Biraz istirahat edeceksin, kalkacaksın. Namaz geçmiyor, bir şey yok. Bu durumlarda bile Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve allahu ekber, zaten cünüp bile bunlarsız duramaz buyuruyor. Yani ne demektir? Zikirsiz durmaması açısından. Bizim bile abdestliyken zikretmiyor ki, cünüpken zikretecek adam. Adam abdestliyken bile zikir yok. Camide de zikir yetmiyor. Sokağı bırak, adam camide zikretmiyor ya. Geliyor 10 dakika evvel oturuyor şadırvanda, ezanı bekliyor. Veya içeri giriyor, öyle müfettiş gibi bakıyor. Kim geldi, kim gitti? Ona diyor, şöyle otur. Öbürüne diyor, ayakkabını oradan çek. Öbürüne diyor bir şey, ya sen müfettiş misin? Diyanetin görevlisi misin? Kayyum musun? Ya oturmuşsun oraya, camide bile zikretmiyor. Acayip gaflet var yani. Asrın felaketi. Ne asrın? Kaç asırdır böyle? Kaç asırdır böyle? Belki de desek ilk 3 asırdan sonra böyle yeridir. Yani kanser manser hikaye ya. Adam kanserden önce şehit oldu. Gaflet hastalığı var. Hiç Allah akla gelmiyor. Celle Celle. Hiçbir nimette Allah'ın akla gelmiyor. Belada biraz akla geliyor. Başı belaya girince işte başlıyor Allah demeye de. Onda da ihlas yok yani. İşte belki Allah dersen kurtulur muyum diye. Deneme yani. Deneme yanılma projesi yani. Yoksa ihlaslı adam her zaman Allah der. En çok nimette Allah demek lazım. Nimetin elinden almasın. Nimetin kadrini bilmek için. Mün'im Teala'ya şükretmek için. Bu kadar iyilikleri etti bana. Yani sen efendim tabii edecek ben layıkım. Haşa mantığında mısın? Bu kafadaysan zaten git. Kendi duvarına bağla. Ben layıkım diye değil ki, senden daha iyi layıklar var. Niye onlar aç? Senden daha çok ibadet edenler, niye onlar hasta? Niye onlar fakir? Suriye'dekilerden iyi misin? Filistin'deki mübareklerden eftal misin? He? Irak'taki, Myanmar'daki, Doğu Türkistan'daki Ehl-i Sünnet'ten daha mı takvasın yani? Orada ne kadar mübarek insanlar var, perişan halde ne? Yani onun için sana nimet senin iyiliğinden, senin efendim hak ettiğinden verilmiyor ki sana. İmtihan için veriliyor. Daha korkman lazım, daha şükretmen lazım, daha hamd etmen lazım. Bela mı geliyor acaba bana? Bu kadar iyilik çok geldi bana, fazla battı bana yani. Bu kadar iyiliği biz ne yapacağız? İşte internetlerde atıyorlar açlık çekenlerin Somali'de, efendim Sudan'da vesaire, Afrika'nın birçok ülkelerinde. Kemiklerin hepsi sayılıyor. Yani laf gelişi konuşmuyorum, kemikleri sayılıyor. Sırf kemik yani. Deri şey kalmamış. Deride et diye bir şey yok. Üzerindeki deri gitti yani, hemen hemen kemiğe değeceksin. Bu vaziyette çocuklar, yavrular gösteriliyor. Bunlar da Müslüman evladı. Bunlar da Ehl-i Sünnet evladı. Biz de burada tokluktan, şişmanlıktan efendim damarlarımız tıkanıyor. O kadar yiyoruz. Bunlar iyiye bir alamet. Sen o zaman daha çok zikretmen, şükretmen lazım. Nimette hiç Allah'ı hatırlayan yok. Bela geldi mi Allah Allah diyorsun. O zaman da Allah da sana der ki şimdi mi? Firavun'a dediği gibi. Al-ane şimdi mi? Fakat asayite kablu ve künte minel müfsidi. Bundan önce ne günahlar ettin? Fesat çıkaran bozgunculardan oldun. Tabii ki belki gafillerden oldun. Bize de o denir yani. Hepimiz de müfsit değiliz tabii ki. Günahkarız. İsyan ettin lafı uyuyor herkese de. Ama müfsitlerden oldun lafı uymayabilir. Ben mesela hiç müfsitlerden olmadım. Yeryüzünde hiç fesat çıkartmak, fitne çıkartmak, insanların arasını bozmak için hiç çalışmadım. Hayatım boyunca ifsatta faaliyetinde yoğun. Hep ıslahtayım yani. Dolayısıyla hani ha o denmez de ne denir sana da, herkesin adamına göre. Herkes firavun makamında değilsin. Değiliz elhamdülillah. Ama o zaman sana da derler. Gafillerden oldun. Zakirlerden olmadın. Allah'ı zikredenlerden olmadın. Nimet kıymeti bilenlerden olmadın. Şimdi mi? Derler. Bunu denmemesi için te'arraf illallah fil rahâ ya'rifke fişşitte buyuruyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Rahatlıkta, bolluk içerisindeyken Allah'a zikirle, şükürle kendini iyi tanıt ki Rabbine yakın bir kul olarak, Rabbinin nimetinin kadrini bilen, onu anan, onu unutmayan bir kul olarak ona tanın ki öyle olursan öyle tanır seni. O da zor zamanda seni tanısın. Yoksa Allah Teala hiçbir şey unutmaz. Ne demek seni tanısın? Yani duanı kabul etsin demek. Duanı kabul etmezse sen yalvar da yalvar. Kimse duymaz yani. Mevla icabet etmeyince, kabul etmeyince duymamış muamelesi yapar. Allah Teala'nın duymadığı bir şey yok. Ama kabul etmedikten sonra duymamış oluyor. Duymamış muamelesi yapıyor sana yani. Şimdi bağır diyor sana şimdi. Bağır. Cehennemde bağıranlara ne buyuracak? La tedu'u l-yevme thuburan vahiden ve du'u thuburan kesira. Bugün ateşe girince, yanınca bağırıyorlar. Ölüm neredesin gel. Burada yaşamak diye bir şey yok. Artık böyle hayatı ne diyeyim? Keşke dirilmeyeydim. Ya leyteha kentil kadıya, keşke ölüm beni bitirip tüketseydi. Ebedi yokluk kararı bana bağlasaydı da ben hiç kabirden kalkmayaydım. İnsan istemez mi kabirden kalkıp yeni bir hayata geçişi? Ölmüşsün gitmişsin öyle bitesin yitesin. İnsan ister tabii ki dirileyim ama dirildikten sonra sonun cehennem olduktan sonra adam diyor ki hiç olmazsa yoklukta kabir azabından beter oldu bu şimdi. Kabirde yüzlerce binlerce senedir bir şekilde bir uyuşmuştuk. Şimdi geldik aktif azabın içine girdik. Cayır cayır yanıyorsun. Bir de canlı canlı yanıyorsun. Cayır cayır yanarsın da cesedin yanar. Böyle değil. Canlı canlı yanıyorsun. Ondan sonra da ölmüyorsun. La yemutu fiha ve la yahya. Ne ölebiliyor ne dirilebiliyor. Yani ölse acı duymayacak. Öyle bir ölmek yok. Nefes alamıyor. Taze hayat yok. Oh diyemiyor. Bir saniye azap dinmiyor. Ya binlerce senedir yanıyoruz. Bir saniye bir nefes alalım ya. La yuhaffafu anhumul azab. Azapları asla hafifletilmez. Hafifletmek ya, yenilikleştirmek. Yok. Ve la yunzarun. Taraflarına bakılmaz. Göz açtırılmaz. Mühlet verilmez. Ondan sonra ammedene buyuruyor. Fezûku felen nezîdekum illâ azâba. Tadın bu azabı bakalım. Tabii bu genel manada kafirler ve münafıklara şeydir. Müslümanların günahkarları bu kadar ağırına tabi olmazlar. Ama en hafifi bile kimsenin dayanabileceği bir şey değil. Cehennem burası yani. Tamam Müslümanlara bu kağıt takılmıyor, tasma takılmıyor, yerde yüzüstü sürüldürme. İmanının şerefi ne kadar da günahkar olsa bir imanı var. Kelime-i şehadet okumuş. Onun için yani hakaret edici vel kafirin azabun mühin. Alçaltıcı azaplar ancak kafirlere olacak buyuruyor ayet-i kerimesinde. Alçaltıcı. Alçaltıcı muamele işte yat yere bakalım. Sürün bakalım. İşte bu kurallar, tasmalar biliyorsunuz. Adi mahlukata takılan şeyler. Onun için imanının şerefine binaen ne kadar da günahkar olsa, Müslüman öldüyse eğer, cehennemde 7000 senede yansa, en son çıkacak durumda da olsa yine alçaltıcı azap yok. Çünkü ayet-i kerimelerde kafirler için var diyor. Ha Müslümanlar için azap yok buyurmuyor. Zina edene azap var, efendim namazı zayi edene terkene bunlar var. Ama alçaltıcı azap da kafirleri tahsis ediyor. Hakaret edici azap. Ama ne lüzumu var? Yani cehenneme bir dakika bile girmenin, bir saniye bile girmenin, cehennemin nefesini, gürültüsünü işitmenin, cehennem çünkü arada bir nefes alır böyle. Bir nefes aldı mı zaten yaz oluyor biliyorsunuz. Nefesi geri çekti mi kış oluyor biliyorsunuz. Yani yazın en sıcağı nedir? Ya güneşin en sıcak vaktinde, zeval vaktindeki en hararetli çöllerin kaynadığı vakitin sıcağı nereden gelir? Bukhari hadis-i şerifi ya. Bana yine hurafeci derler. Sen Bukhari'ye inanmıyorsan git gavur ol. Bana ne ya? Git gavur ol. Ben Bukhari'den bahsediyorum sana. Öğlen namazını hani çok sıcak vakitte ezan okumak istiyor ya Hazreti Bilal. Ya Bilal ebrid, ebrid. Ey Bilal biraz vakit geçsin, biraz serinliğe gitsin, biraz serinliğe gitsin. Yani mescitteki değil de çölde, sahralarda, harplerde, yollarda falan. Onun için o biraz arasına yine kalkıyor ezan okumak istiyor. Diyor ya Bilal ebrid, ebrid. Biraz bekle, biraz bekle. Serinlik olsun, hafif serinlik olsun. Niye? Feinne şiddetel harmin feyhü cehennem. Çünkü hararetin şiddeti cehennemin nefesindendir. Şöyle bir nefes veriyor, yanıyoruz ha buralara. 50 derece, 60 derece çölde sıcak var. Ayağın değdiği anda derin soyulur. Bir dakika, iki dakikada beyin kanamasından felç olursun. Kafan açık git çölde. Öyle sıcaklar var. İşte cehennemin nefesindendir diyor. E sen şimdi dünyaya nefesinin kaç bin metre, kaç bin ne diyeyim senelik diyeyim. Ne metresi ya? Kaç bin senelik diyeceğim de kaç bin senelik mesafeden cehennem nerede? Yedi kat yerlerin dibinde. Bu da kaç bin senelik mesafeye yola tekabül eder. Oradan bu kadar arada engeller var. Nefes almasından bura bu kadar yanıyor. E bir de sen bunun içine düşersen ne olacak abi? Ondan sonra iyi bana bu kağıt takmadılar, tasma takmadılar diye. Ama yanıyorsun yani en nihayetinde. Bu göze alınacak bir şey değil. Bu mübarek Ramazan günü. Oruç tutmayarak. Beş vakit namazdan bir tanesini bile olsun kasten terk ederek. Yok içki içerek, yok kumar oynayarak, yok zina ederek, yok faiz yiyerek. Ne bileyim ya. Olacak iş mi? Bu cehennem tercih edilecek bir yer mi ya? Hazır elinde imkan var. İnsan yani bu imkanda cenneti kazanacak yerde bir de cehennemden kendine yer ayırtır mı? Bir de para vererek. Bunun içkisi, kumarı, faizi, fuhuş hepsi parayla ya. Bir de para vererek ateşten kendine yer ayırtıyor. Yanayım diye. Nasıl bir akılsızlıktır? Yani akılsızlıktan ziyade imansızlıktır. Zaten Allah Teala'ya bir şey sormayacak. Bu imansızlıktır. Zerre kadar imanı olan bir vakit namazı kasten terk edemez. Edemez. E bana gavur mu diyorsun hoca efendi? Ben sana gavur demiyorum ama doğru bir Müslüman olamazsın. Asla ahirete inanmış şuurlu bir Müslüman olamazsın. Bak kayıt koyuyorum. Kayıt koymak durumundayım ama benden beter konuşanlar da var kitaplarda. Onları da çok dile getirmiyorum. Hepten ümidinizi kestirmeyeyim ama farzları terk etmek, farzları terk etmek azabı hak etmektir. Çünkü Ramazan orucu gibi, beş vakitin farzı gibi ibadetlerde ister kıl, ister kılma, ister tut, ister tutma yok öyle bir şey. Onun için şimdi bir mevsimdeyiz ya. Bir mübarek zaman dilimindeyiz. Burada şimdi katlamalar var derse oradan geldik. Geriden beri konuya oradan geldik. E şimdi dakikalar hemen geçiyor. Hemen bir hadis okusun, bir hadis okusun. Benim önüm açık olacak ki. Yani ben konuşayım 2 saat, 2,5 saat, 3 saatte ben anca şeyimi alırım yani. Böyle efendim yarım saat konuş, 20 dakika konuş. Beni bozar bu işler. Ben öyle rahat edemem ama olsun. Yani bir ayet, bir hadis olsun. Ümmetime duyurun buyuruyor. Belli huani öyle vaaten. E şimdi tabii ki iftara 3 saat kadar da sohbet yapsan kim dinleyecek? Zaten şimdi sofraya oturduğunuz için uyanıksınız, ayıksınız biraz. İftarı da heves ediyorsunuz şimdi. İşte su içeceğim, yemek yiyeceğim falan. O bakımdan bir şeyler bu arada dinleyebilirseniz biz de kârdayız yani. Biz de size bir şey anlatabiliriz inşallah. İşte efendim gece dün akşam da şey diyeyim dedim. Teravihin faziletini bile diyemedim. Gecenin nafilesi var. Gecenin nafilesi. Ya hoca biz teravih kılamıyoruz. Sen bir de gecenin nafilesini konuşuyorsun. Ya gidişine diyorsunuz bana. O bakımdan çok meraklılar var. Bazı onlar diyorlar ki teravih bize yetmiyor hoca efendi. Daha ne yapalım? Bu kaç tanedir? Kaç kişidir bilmiyorum. Bunları sayım yaparsak hani bana teravih yetmiyor bana. Ben bir ilaveten bir nafile daha kılmak istiyorum diyen Müslüman sayısı var. Binde mi, 10 binde mi, 100 binde mi bir bilmiyorum. Yani Darülemandır bu şehir. Lakin giren 100 binde 1 demiş. Yani 100 binde 1 bile yoktur. Şu anda Türkiye'de teravih bana yetmiyor, bir nafile daha istiyorum diyen 100 binde 1 yoktur. Belki 1 milyonda 1 çıkar. He, onu da şeyde yazmışık. Dergide de yazmışık. Bu gecenin de nafilesi var. İşte bu mübarek gece 3. gece. Teravihimiz 3. gece. Gün olarak 2. gün iftarındayız ama gece erken geldiği için 3'e geçiyoruz iftardan sonra. Onların da faziletlerini anlatacağız. Ama Selman Farsi Hazretleri'ne uzun bir hadis-i şerif vardır. O müstakil bir gün onu yapacağım. Oradaki delilimiz şudur. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem men tekarrabbe fî bi haslatin minel hayri kâne ki meneddâ ferîdaten fî maşivâ. Ramazan'daki katlamaların, bereketin misalini veriyor. Her kim Ramazan-ı Şerif'te hayırlı bir hasletle, hayırlı bir haslet demek nafile demektir. Yani nafilelere çünkü farzlara hayırlı haslet denmez. Tabii ki farzların tümü hayırdır, vacip, sünnet, müstehap, edep hepsi hayırdır. Ama hayırlı haslet diye mutlak söylenince nafilelere masruftur. Her gün bir nafile yaparsa, yani işte teravih namazı farz ve vacip olmadığı zaman nafileye giriyor. Ama nafilenin içinde de tabii sünnet-i müekkedeler var, gayri müekkedeler var, müstehapler var, menduplar var. Nafile mefhumu da geniş bir mefhum. Çünkü farz ve vacip olmayan her şey nafiledir. Ama Türkçedeki nafile değil. Ha, Türkçedeki nafile boş ver, bu iş nafile. O nafile demek fuzuli demek Türkçede. Türkçedeki şeyler çok ters kullanılıyor yani. Arapçadaki nafile kelimesi ziyade demektir. İlave demektir. Arapçada ilave. Yani farzlar ve vacipler üzerine ilave demektir. Nafile tenle Kur'an-ı Kerim'de de geçiyor. Teheccüd namazı sana nafiledir. Efendim ne demek? Beş vakit farza ilave bir farzdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ilk zaman farz oldu. Teheccüd namazı beşin üstüne bir daha kondu. Altıncı farz oldu kendisine. Sonra ona da o farziyet kalktı. Ama sallallahu aleyhi ve sellem farz gibi yaptı tabii. O farz gibi hiç terk etmedi teheccüdü. Ayrı dava. Ama ilk zaman kendisine farz edilmişti. Bize hiç farz edilmedi teheccüd. Bize hiç farz edilmedi. Nafile kaldı. Ama şimdi nafilenin içine sünnet-i müekkede de var. Onu demek istiyorum. Çok kuvvetli sünnet. Sabah namazının ilk iki rekat sünnetinden daha kuvvetli bir sünnet yok. Hiç ondan kuvvetli bir sünnet namaz yok mesela. Özürsüz oturarak bile kılınamıyor. Normalde her namazı nafile ise, özrüm yoksa bile, hasta değilim, başım dönmüyor, bir şeyim yok, oturarak kılacağım. Sevabın yarıya iner. Dil kaidinin soyacılı kaim. Oturarak kılan, ayakta kılan yar sevabını alır. Sevabın yarıya iner ama namaz olur. Bir tek sabah namazının sünnetinde özürlüysen oturarak kılabilirsin. Yani farzı da oturarak kılıyorsan. Özürlü değilsen, yani farzı ayakta kılacaksan sabahın sünnetini oturarak kılamıyorsun mesela. O kadar kuvvetli yani. Hiç daha böyle kuvvetli bir sünnet daha yok sabahın sünneti mesela. Sabahın sünneti. Ama o da nafiledir. Anlatabiliyor muyum? Nafile deyince mefhum geniştir yani. Dikkatli anlayalım onu. Kim diyor Ramazan'da diyor hayırlı bir kasret yani nafile bir amel yapsa. Başka ayda farz yapmış gibidir. Sen şimdi teravih kılıyorsun 20 rekat. 2 rekattan farz düşünsen sabah namazın farzı 2 rekat mesela. Sen şimdi her 2 rekatta bir farz gibi oluyor. Her 2 rekatta bir farz eda etmiş gibi oluyorsun. Halbuki 20 rekatın tümü nafiledir. Çok kuvvetli sünnet olmakla beraber. Hal böyleyken ne oluyor? Efendim her 2 rekatı bir farz namaz gibidir. Buna bir masil daha neler? Yani diğer nafileler aynıdır. Sübhanallah ve hamdi çekiyorsun, farz yapmış gibi oluyorsun. İşte efendim sadaka veriyorsun normal fakire, zekat niyetiyle değil. Normal sadaka verdin 10 lira, 20 lira, 5 lira. Zekat yazılıyor. Ha zekatın borcundan düşmüyor, yanlış anlama. Zekatın borcundan düşmüyor. Ama zekat kadar, farz kadar sevap yazılıyor. Bunlar ayrı bir şey. Ve men edda fi feridaten, kâneke men edda 70 feridaten fi mâ sivâhû. Ramazan-ı Şerif'teki katlamalar. Ramazan-ı Şerif'te bir farz yapan. Mesela akşamın farzını kılacağız. 70 tane farz yazılıyor. 1'e 70. Efendim Ramazan-ı Şerif'te zekat veriyor. Yani bak sadaka verse zekat kadar yazılıyor sevap bakımından. Zekat verse ne yazılıyor? 70 zekat. Ama 70 zekat yazılıyor diye sen hemen orada 100 lira verdin 700 lira sayma ha. Zekattan düşmez. Sevabının katlaması bakımından borç ayrı, farzların borçları ayrı. Hani onun gibi ne sen efendim ne kıldın? 2 rekat geçmiş kazalarından sabahın farzını kaza ettin. Sen buradan ne düşemezsin? 70 tane sabah namazı düştü benden diye hesap yapamazsın. Listeden o hesabı düşemezsin. Ama sana 2 rekat sabahın farzıyla 70 tane sabahın farzı kadar yazılıyor. Bu katlamaları Mevla Teala bize lütfediyor. Ramazan-ı Şerif'in her gününde, gecesinde bu katlamalar, bu zikirlerin katlamaları, ibadetlerin katlamaları devam ediyor. Onun için, mesela bu gecenin teravihini ulema beyan etmiş. Diyorlar ki, Hazreti Ali Efendimiz bunu rivayet ediyor. Hazreti Ali Efendimiz'e gelen bu rivayette, arşın altından bu gece teravih kim kılarsa, üçüncü gece, bir melek ona nida ediyor. İste'nifil amel, kad gufira leke ma mada. Arşın altından sana özel ses geliyor adınla. Falan oğlu falan. Bu gece teravih kıldıysan. Kılacağız inşallah. Kıldıysan şimdiden niyet ettik kılma inşallah. Allah bir mani vermezse nida geliyor. Ey falan oğlu falan. Ameline yeniden başla. Geçmiş günahların bağışlandı, tertemiz oldu. Sıfır oldun. Şu anda günahsızsın diye nida geliyor. Allah Teala bu mübarek gecenin de teravihini kılmaya muvaffak eylesin. İftar dualarını okuyun. İnşallah biz de dua ile beraber sizi efendim iftara salalım. Ya azim, ya azim, ente ilahi, la ilahe gayruke, faghfir lizzembel azim, fe innehu la yaghfiru zembel azim, illel azim. Amin. Sallallahu teala ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem teslimen kethira. Elhamdülillahi rabbil alemin.